بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وقطب الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. ما بعد، فقد قال الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل نين فكيل أجرون بين بنت فصل من إلي بنت الرحم المعافية مي مي يالي تجريء دي فتر لو تجري دي خيرتل على صاحبها تي برمم أصناف المخلوقات خيتي من دي في té moy ñeen fukkel ak juroom ñaarelu musibe yi nga xamantene ñoom ñoo nekk ci ay bakkar ñu ñoo mëna xoko baati ya bokk ni ci mbugal yi nekk ci moy yalla yi annaha nak ñoom moy yalla yi tudri u dañuy fété lo do dañuy xirtal alal abdu ci jambi malam yakun lepp lo xamantene nekkul ay mbir yo xamne nekkul woon yata jarra'u alayhi di fété lu ci kaw jamm bobu min asnafil makhluqat ci ay xéetu mindeef yalla yi fatajar bu ko defé mu daali fetir dadi xirtelu alayhi ci mom ash-shayatin shaytanay bir adha ci diko larwal ikhwaay ak diko bewlo wal waswasat ak diko jax jaxal wat tahwifi ak diko titel wat tahzin ak diko jaxlo wa insaahi ak diko fatelo ma li nga lo xamantene bi hi dana nek te lola maslahatuhu ay mbir ay yewenu lu ko mbiram fi zikrihi ci diko fateliko wa madaratuhu ak loram fi nek fi nisyanihi ci diko fatte wa fatajtari bu ko defé nak mu fetter lako bu khirtelu alayhi ci mom ash-shayatin shaytani hatta ta'uzuhu bu ko defé ñu sawarloko ñu may ko doole ñu sawarloko ñu khirteloko ñu sawarloko ila ma'siyatillah ci moy yalla az-zan ak tawarka lolu shaytane di def wala mu sawar ci ñu may ko ci courage dal diko ci encourager wa diko ci wala wa lolou lay def wa day tax ba gis nga sheytane dañ koy commencer di lor diko bewlo diko jax jaxal di indi ay dut ci xelam diko ragal lo muy tit ak diko jox ay tristesse yo xamantene kenn ko du xam fu mu joge ak diko fatelo ay mbir yo xamantene mom fatte ko manam suko fateliko won lu bari la ko day yewinal ay mbirum mais mu fatte lo ba pare nak lo ba pare fatte mbir yoy ay lor yu bari di ci juddou waye mu fatte lo ko kon wa shaytan wa bu ko defé nak ñukoy sawar lo ci mu yalla wa tajtariutul nafirtu dama khirtu alayhi ci mom shayatinul insi shaytan nijji bima ci lo xamantene taqdiru alayhi man nako ci mom min azahu ci diko lor fi ghaibatihi ci fardum wa hudurihi ak ak teewam wa tajtari'u alayhi bu ko defé mu fetelu tamit ci kaw xirtelu ci kaw ahlo ak ñañam moy njabotam wa khadamahu wala soxnaami wa khadamahu ak ay mindanam wa awladuhu ak doomam wa jiranihi ak dekkandom hatta al hayawanu mbete ay hayawani sax manam njay ali al bahimi nga xamna ay bayima la lem ñooñu sax dañuy fétéru ci kaw waaji tunu tek waaw diko tenir tek waaw kay motax qala ba'd as-salaf amna len ci salaf salih ci mag ñu bax ñi radiyallahu anhu te sufyan ibn uyayna la rahimahullahu radiyallahu anhu anni nek man kat la asillah dina moy yalla fa arifu zalika ma xam moy yalla gogu fi khal fi khuluq imraati ci sama jikko jabar wa dabati ak sama dabba lay xamé ni man dama moy yalla ni gi ñu mëjël soxna ci ni mu xawé wa tontu bi mu ma tontu daanu mako tontu kon amna lu ma def télé fi wa akara almuso wa ok almuso wa wala mu yek faso wangétu ko mu xamné ya wa dugg ci auto bi tal auto bi teur ndéxé ay bakkar la wa wa kadhalika nikinu yajtari alayhi dana khirtulu ci kawam dana fetterlu ci kawam awliya al amri ñi nga xamne ño mengo mbir yi bi la aqobati ci diko mbugal allati mbugal bi nga xamantene in adalu in adilu buñu mando fiha ci mom aqamu alayhi dañi taxawal ci kaw hudud allah ha dexele borom bur yalla subhanahu wa ta'ala suñu mando rek dañ ko duma ndax bakkar yimu def day tax day woral yalla tek ci mu kawam ay ki ay duma wa wata tari wute dana fetir lo alayhi ci kawam nafsuhu bopam fa tata asadu bu ko defee mu khirtelu mu gaynde lo alayhi ci kawam wa tastasaibu alayhi bu ko defee mu indi ay choono ci kawam falaw arada hal bu ko nambalon al khayr yiw lam tutawi'ahu bakkanam du ko top walam tanqad loho te du womatu pour mom wa tasuquhu bu ko defee mu koy womat ila ma fihi diko jeme ci li nga xamantene lolou ma nga ca halakahu ak alkandem sha'a mo xam sop na lolou am aba wala da fay mel waaw di ci extérieur individu voilà affaire de li pousse le def ay affaire voilà di ngay def ay affaire yo xamantene ay alkande rek la lay jural mu neex la wala mu nakari la te fokk nga diko def munu do munu tey sa bakkan do ko manan dara man warna ko ba waya ko mu numay def bëgna bayyi bakkar yi may def yef mi wax deug yalla nak bëgna ko nak ko avec toute sincérité bëgna ko ah nan lay def bakkay ñu ko ko rek yu bu su bop yu tuti li perte self control voilà ce self control ngay perte voilà te kay mu ne ma wax la nonu numuy deme wa zalika bo gise lolo am dafa li an dafa fek ne ataat top yalla ya hisnu rabbi ñoy tatay borom bi subhanahu wa ta'ala tatah moy fortress bi mom fiñ lay duggal nga aru tabarak barkal na wa ta'ala ta kawanam alladhi bi nga xamne man dakhalo kep ku ci dugg moy tatam gogo gan day nek min al aminin ci ñi woor ni ñu nek ci sécurité lool nak top yalla la moy fortress bobu fa idha faraq bu fekante na dafa takaliko ak al hisna tataga ijtara abdul fitir lo alayhi ci kawam qutta'u tariq way dog yay yon wa ghayruhum ak ñen addukal fay moy addukal fay coupeur de route dañu fete ci kawam comme mom amutul dara lu koy ar te ñom ñi ngi ci all bi ñom kesse wala hasbi wa ala hasbi telu tolok ittira'ihi manam proportionnement ak ittira'ihi nimu fetir lo ala ma'asillah ci di moy yalla yakunu niki nonu lay nek ittira'a hadhihi al-afat fetir lu yile rek wonu fusi ak bakkani alayhi ci mom moy les esprits nafsufus les mauvais esprits quoi wa mom la don wax sank jinni yek rabbi voilà titit voilà walay sati du am loho ñel ko shay'un dar yardu anhu yukoy dello fa in zakara bu fatali wa wa fa in zakara bu fekente na fatali ko wala fa in zakara bu ñu tuddé wala bu fatali ko mom allah bur yalla wa ta'ati ak top ko wa sadaqati ak sarahi wa irshadul jahil ak jindi wa jubanti aji reer wal amru ak digle bil ma'ruf ci njek ci lu bax wonna hi ak tere anil munkar ci lu bon ci luñu sepp wax wiqayatan ak feg tardu anil abd wa bu ko defé nak bu boba manam bu jamm bi defé lolou tuddu yalla top yalla saraxé gindi djubalat ko courier diglé lu bax téra lu bon yalla nak da koy may karangé wo xamné tarudu anil abdi dana djagnal wolif jambi dana délo wolif jambi manam de telle sorte que mauvais esprit yek yoy dort ñuko djégéti bi manzilatil quwwati ci waccu way doole alati bi nga xamné tarudul marad hein lay délo al maradu febar wa tuqawimu ak lim koy taxawal fa iza saqatat bu fekete ne waccna rotna al quwwatu dole wi ghalaba dana rot waridul maradi li wacc taridu la wax taridu dana wacc al maradu febar watu qawu muta dana taxaw ci kaw manam lu tolok lola rek voilà proportionnellement ak lolu fa iza taqatat ndem wacc rotna al quwwata dole gi ghalaba dana not waridun aji wacc waridul marad aji wacc febar fa kana al halak bu ko defé nak al kunda dadi dik fala buddata munta ñak lil abdu ñel jambi min shay'in ci len ci dara yarudu al anhu bu wacc contre mom lolou munta ñak bu reere def bakkar fokk lolou am parce que amatul luko ar wa munafa inna mujiba siyat fa inna li wer wor moy mujiba siyat li waral ñawte fi wal hasanati ak yu rafet yi dafa dafa o dañuy jagnante dañuy contranté quoi di contrebalancante wa yakunu bu ko defé mu nek al hukmu atami lil ghalibi ñel la note kama taqaddama kew ni nga xamne non la jitté won wa kama wa kullama sa yo xamantene na qawa day am doole janibul hasanati walu rafetal gi kana mu nek ar radd delo gi aqwa di gëna am doole kama taqaddama kom ni mu jitté fa inna allaha naka bur yalla yudafi'u day jagnal anil ladina amanu wal lil gay nga xamantene gëm nañu mom da len di défendre wal iman ngum yalla nak qawlun wakhla wa amalun ak jef fa bi hasbi quwwati al iman lu tollo manam katanu ngum gi yakunu ci lay nekke ad dafo janji wallahu bur yalla nak al musta'an mom lañu sakko ndimbal manam fi dafa wax lu am solo manam yi gem yi waral lu bon ak yu bax yoy mbir yoy dañuy jagnante dañuy contranté di défendranté mais nak ki ci gëna am doole nak moy nek moy atté ci nit ki moy nek juste ci kanamu nit ki ba paré mom moy manam mom moy décider dal ci li xew ci nit ki voilà motax nak sa yo xamantene nak côté bu baax bi mo upp doole bu ko défé yalla mom comme lu waxon na ni mom subhanahu wa ta'ala dana défendre ñi nga xamni gëm nañu mune te gëm nak lén rek la wax la ki jëf wa ay wax la ki jëf kon donc proportionnellement ak say wax yu bax ak say jëf yu bax proportionnellement ak lool la yalla di défendre rek voilà voilà tuddu yalla saraxé et cetera mune ñeen fukkel ak juroom ñaar faslun bi moy al ma'asi moy yalla taxunu day wor sahibha boromam inda al hajati fa bam ko ajawo kon ñeen fukkel be juroom ñat mu noko baati a bok ni ci mbugal yi nga xamantene ñom ño nekk ci bakari ci moy yalla yi annaha naka ñom ka taxunu dañuy wor al abdu jambi ahwajama fu mu gëna ajawo ahdu awajama yakunu fu mu gëja ajawo ila nafsi ci bopam fa inna lu yor wor moy kullu ahadin kep ko gis kenn ku ne yahtaju day ajo ila ma'rifati ma ci xam mbir mo xamantene yan fa'uhu danako jari wama ak lo xamantene yadurruhu danako lor fi ma'ashi ci dundam wa ma'adi ak ëllëgam wa a'lamu an-nas ki gëna xam ci nit ñi nak wa a'rafuhum ak ki leen gëna xamé bi zalika ci lolu ala tafsili ci tekantal na wala wa aqwahum a jeexugul wa aqwahum ak ki ci ep doole wa ak yasihim ak ki nga xamantene mo ci gëna mus man moy ki nga xamne qawa dafa am doole ala nafsi ci bopum wa iradatihi ak nam namam fasta'malaha mu jëfëndiko ko fi ma yanfa'u ci liko jariñ wa kaffaha ba fara mu fegal ko mu jagn ko amma yadurruhu ci wolif lu koy lor kok mo mo gënal mus ci nit ñi wa mais nit ku nekk day xam lu muy da fay day aaju wo di xam ana lan mo koy jariñ lan mo koy lor ha mais ki la gëna xam nak loolu yépp ci ala tafsil ci tekantal ki ku gëna xam ci tekantal ba bari ga ëpp ci doole gën ci mus moy ki nga xamantene mom amna katan ci kaw bakkanam ba pare amna nam nam aussi xam nako ba pare xam na ni muy jëfëndiko mbir ci jëf yobbu ci likoy jariñ ba pare indi xet ci likoy jariñ ba pare dakali lor wa motaw wa fi zalika nek na ci lolu tafawutul ha no fi zalika te ci lolu la nek ci bir mbir mom tafawat ak ci le wute ma'arif an-nas xamew nit ñi wahimum ak seen xam xam wahimum ak seen yitte wa manazilhum ak seen waccu way fa a'rafuhum ki leen gëna xamé man kana moy ki nga xamna arifan xamna bi asbabis sa'adati ci sababu texe wa shaqawati ak texe de wa arshabihim ba fari mo leen gëna gindeeku min asa wa arshaduhum ki leen gëna gindeeku man moy ki nga xamne asara dafa jox priorité hadihi li ala hadihi ci kawle manam mo jox priorité ak sababu texe bi likoy indil ak texe mom mu jox ko priorité ci kaw likoy indil ak texe bi kama kem anna li wer bo wor moy kem li nga xamantene anna li wer bo wor moy asfahim ki ci gëna ñak xel man akasal amra moy ki jaawat la mbir yi ki jiwat la mbir yi nek ci likoy texe di wa jox priorité likoy texe di ci kaw likoy texe wa mun wal ma'asi moy yalla nak taxunu dañuy wor al abd jambi ahwaja ma kana fimu gëna aajo lu mëna manam ahwaja ma fimu gëna aajo lo xamantene kana nek na ila nafsihi ci bopam fi tahsil hadha al ilmi ci amé gogu le xam xam mom day fexé ba jamono ji nga gëna soxlo wo pour xam lola mom lola lay fexé ba do ko xam nak legi moy yalla dañuy dox sa digënté ak lola xam dara lu lay jëri wa do xamanté lu lay jëriñ ak lu lay lor wa isar al hadd ak jeexital day wor tamit jambi ha ci jamono ji mu gëna soxlo wa isar al hadd jeexat jox jeexital jox priorité cierul al ashraf bi gëna tedd al ghalib bi nga xamne mo gëna cher ad daimi bi nga xamne mo gëna sax al al hadd ci cier tek ci kaw cier al khasis bi nga xamne dafa doye di dafa ha dafa ñak dafa tedd di al adna ba gëna doye di al munqati' ba nga xamne day dox fa tahjubu bu ko defé nak mu ar ko ak dhunubu bakari an kamal hadha al amj wulif matuk gile xam xam wa an istighala ak wulif bi yittewo bima ci lo lepp lo xamne huwa awla bihi mom mom mo gëna yey ci mom wa anfa'alahu ba pare moko gëna eppul njariñ fi daara ni ci ñaari kër yi muy aduna ak allah tax bakari mo tax bu duma nangu tok bu ñu fugen di wax mu dëgg xam xam bi fene waaw bo talé radio bi deeng mu xamné day tek alcorane nga da gaaw awasé affaire bi wa lolou bakkar rek ko koy waral du leneen subhanallah tiri bi nak tiri bu baax la hmm putu ñu yékkani ya ko décidé fikki bakkar yeen waaw mo xaram deglu jëno la wa sa idha waqa bu roté nak makruhun luñu sip luñu bot luñu bañ waxtaja bu ko defé mu a waxtaja té mu aajo wo ila takhallus ci muccu minhu ci mom khanaho bakkar ba woroti ko wa khanaho mu wor ko qalbuho xolam wa nafsuho ak bakkanam wa jawarihuho ak ciirum wa jamono ji nga xamantene ay musiba da ko day wacc ci kaw nit ki nga xamantene fi mu toll nak mom da soxla muccu ci mbir mi fexé numuy def bu muccu ci affaire bi xol ba dootul amati manam dootul amati capacité réagir ciir yi ak bakkan yépp dar dootul amati capacité réagir ci lo affaire bu di xew rek wa affaire bay xew rek dootul xamati luy xew mu nan dama touriste temps yi je suis stressé je suis nangam yoy musiba yi dal te du xam ana nan lay def ba wëreuc ni parce que limu mën nga defal cure occidentaux yi li mu ngeen fat no c'est vrai yo ah deng mu ne fakana bu ko defé mu nek bi manzilati rajulin ci waccu wayo way jo xamné maahu and nek nak mom sayfun aw jasi bo xamné xat ci deug deug ghashihu dako mur ba fess ca del afadaw ak khomat oh waaw am bi jassi bu dul dag voilà ko dafa xobal waaw bakkar lu indi de waaw waaw walazim qarabahu ba pare mu walazim mu takko qarabahu fagn koy duggal ci mbaram ma mu takko mbar ma du ko mën genné bi hayt de telle sorte que la yan jazibu du xëccu ma sahibihi andak hein wayam di ida boromum ida jazabahu bu ko xëccé fa arada bu ko defé mu garal lo ñeel ko addu won aw non yu yidu bo xamne dafa nam khat lo ray ko fo da ayadoho bu ko defé mom mu duggal ak loxamu ala qa'im sayfihi ci bop jaasi ja wacha hadamu yulli dayok cionom li yukhrijuhu ngir genn ko falam yakhruj te du genn fa dahamahu bu ko defé mu rendiko mu dumako ala addu won non bi wa zafara bihi mu gagne ko non la bakkar di mel Allah ah yaangi arme bi yaangi lepp mais sauf que bakkar bi taxna mu nekk ci ko voilà te yaangi ci sa kanam non mu nekk zalika niki non al qalbu khol yasda'u day khomat bi zunubi ci sababu bakari wa yasiru bu ko defe mu dadi mujjeno mu nekk muskhanan ku doye bir maradin ngir febar yi fa idhtaja su ajo ila mahar muharabatil ci xex ak al adu non bi ci mom lam yajid du daj maahu and ak mom minhu ci mom shay andara wala abdu jambi nak inma yuharibu inma li ambades mo yuharibu day xex way sawilu te day joté way qaddim ba pare day jëm kanam bi qalbi te day jokolo di jëm kanam bi qalbi ci xolam wal jawarihu ciir yi ci dess yep nak tabaun way top lañ lil qalbi ñeel xol fa idha lam yakul ndem bu nekkul nak inda mulkiha ci inda malikiha ci boromam quwwatan ak doole yadfa'u biha bo xamne dana jagne ci mom fama zannu ana lan ngay khalat biha ci mom inda adam malikiha hein bu fa boromam nekkul budé mom manam wa manam bu amé doolé ndam la xuwa manam su amone katan su amé katan sax du ko mëna jariño lan nga xalat bu amul ben katan wa té xol bi manam xol bi moy xex nit manam xol bi nit ki xolam moy énergieum lepp ci xol bi la né moy centre bi légi xol ba bu fekkenté ni mom fièvre yi dako dal manam affaire bi dako bakari dañ ko xomatal bam fièvre loko dég nga mënatu la def dara mu lompal na nan lay xexa wa kadhalika niki nona an nas bakam fa innaha nak mom katakh bu su dey gën di bon bi shahawati ci sababu banexi wal maasi ak bakari wa tad'ufu ba pare dey new doole aani lima ci nam moy an nafsul mutma'inna bakkan bu tey ba mo taxon may wax de wa in kanat ndem nek na sax donte nekon na al am wa in kanat budé nek na nak al amaratu bi aji digelaté ha koku mum taqwa day gëna am doole wata asadu ba paradi di xirtelu manam di def ay sauvage di gaynde lu ci kaw nit ki manam wala ki dalay wax ni budé nit ki nafsul mutma'inna la amon xol bu dal sel yalla rek lay xalat ak yoy di def bakkar legui nak banex yi ak bakkar yi dañ koy neewal doole nak legui voilà legui nak su fekenteene nak nit ki mom bakkanam mom da ka dan digal al amarat la moy amaratu bisu lu bon rek la ka dan digal legui nak kokku day gëna am doole nak ci sawo bakkar bi ba pare di gëna xirtelu ci kawam di gëna gaynde ci kawam wa kullama sa yo xamantene qawiyat gëna am doole hazi li da'ufat day gëna reuy day gëna neew doole tilka lele moy xol ba d'accord fu bakkar yu uppe doole rek xol bay gëna neew doole